Het Bucky One Sound System. En we komen nu bij de caravan. Dat blijkt te zijn. We are. Wat staat er nou? Rosie.